Idén volt, akinek Putyin volt a Mikulás. Nem fogod elhinni, mit hozott. Még nem talált rád a szerelem? Segítünk. A gyógyító energia megölhet. Szerelem ide vagy oda, sajnos a férfiak rohadtul bunkóak. Megnéztem tegnap a Attack on Titan első részét. Tényleg? Megnéztem. Az első rész az, ami remek rész. Kicsit traumatizált amúgy. Nem a szokásos. Vannak ilyen elemek, amik nem szoktak benne lenni a nyugati dolgokban. Vágásügyileg, meg néha így azt hittem, hogy nem tudtam, hogy mi van így. Egy térképet mutatott így hirtelen. Nem tudom, de amúgy érdekes volt, meg elég brutál volt. Én annyira irigyellek, Ádám, hogy csak itt tartasz. Én már a végére értem. Nincs is vége, most jön majd márciusban, hát, nem? Hát igen. Ó, Istenem, én még mindig reménykedek, lesz valami jó vége. Amúgy én azt nem értem ezekbe az animékbe, hogy miért nincsen belőle hivatalos abridged. Ez szerintem nyugaton rohadtul kajálnák, mert ezek a kibaszott hülye japán gondolkodással felépített dialógusok. Az, hogy látszik, hogy meglepődik, ugye megrajzolják, és akkor elmondja, hogy... Én most nagyon meglepődtem. Szerintem meg ez a szépség is valahogy egy más kultúra és máshogy működik. Ne akard ennyire uniformizálni. És japánul nézed? Persze. Amúgy imádom az ilyen keleti nyelveket. Mondjuk a korai filmeket is, nagyon sok, nagyon jó korai film van, azt is eredeti nyelven ajánlom mindenkinek, mert nagyon jó. Az a baj, hogy annyi kultúrába bele lehetne ásni magad, szóval érted, ha most a világ összes jó filmjét meg akarnám nézni, mert már rengeteg van az elmúlt 100 évből, és miközben nézném, ugye termelődnének újabb és újabb jók világszerte, egyszerűen nem tudnám mindet megnézni, és akkor csak filmeket néztem. Szerintem most még lenne rá esélye. Vannak, nem, nincs. A zenébe is ugyanígy el lehetne merülni a több száz évre visszamenőleg. A sorozatokban, a képregényekben, aztán annyi rengeteg művészeti alkotás van, és ág. És tudod, mi a legzavaróbb, hogy ennyi mindenbe el lehetne merülni, és mégis az lesz a nap végén, hogy mit csináltam, megint 3 órát nyomkodtam a telefonomon a TikTokot, meg a faszom tudja Facebookot, Twittert. Megnéztél egy sorozatban egy részt, amit már láttál. Tényleg, 100 éve, 50 éve ezelőtti embereknek mondás, sírnának a gyönyört, hogy Jézusom, bármit megnézhet a világ bármelyik tájáról. És mit csináltál? Na mindegy, érdekes. Ha már amúgy a más kultúrák megismeréséről kezdsz el beszélni, itt van egy videóalkotás, amit egy szomszédos kultúrának köszönhetünk. De talán ismerősebb lesz, mint szeretnénk. Jaj, ne. Ez az oldal, amit mondtam neked? Igen. Hát ez ilyen álhír oldal, nem csak álhír, hanem ilyen orosz propaganda terjesztő magyar oldal, mert ilyenek is vannak, csak szólok. És nem csak az oroszhírek.hu. Putyin télaponok, ezen a videón pörög most a félvilág, Bede Zsolt például. Oroszország nyugaton egy propaganda videót adott ki, amelyben Putyin Mikolásként ábrázolja. Na nézzük el. Szivárványos lap. Ajajajaj! Modern sztori. Gender me. Straight into gay. Jaj, Istenem. Így képzeljük a melegeknek a nem, házát. Így képzelnek nyugaton egy átlagember házat. Straight into gay. Ennyi a könyv címe, és már veszem is. Simán lehet, hogy ezek léteznek. Valószínűleg a Netflix már meg is vette rá a jogokat. De ez a bombázás? Ez egy... Az, hogy szülő 1, szülő 2, és egy ilyen nyilvánvalóan összevágott nyomorult stock. Nem érzi, nem találtak egy képet, amin két férfi egymás mellett áll. Muszáj volt két képből összevágni, ez fantasztikus. Nem akartak a Shutterstockra még előfizetni. Ez teljesen más világítás is. És nem, hogy odaírtak volna egy nevet, ez ilyen placeholder volt, hogy parent 1, parent 2, és akkor majd ki kell cserélni, miatt kimegy a videó, aztán kirendeltük, már így jó lesz? Hú, Lajos, bazdmeg, mondtam, hogy változtass meg valami buzis névre. Mindegy, most már jó lesz. Ki írja rá a nevét is a fényképre alapból? Senki, csak... Mert mi van, ha elfelejted? Jaj, bazdmeg, melyik vagyok én? Most már tudod, hogy... Ja, én a szülő 2 vagyok. Tudod, hogy ők melegek, mert amúgy csak egymás mellett két férfi áll, az nem buzis. Annyira. De az is lehetett volna, hogy beraknak egy ilyen, tényleg ilyen buzi szerelmes kép. De nem hiszem, hogy nincs meleg párról. Igen, a Zsoltéknak is van ilyen kép, amikor nagyon ölelgetik egymást. Akkor nem kéne odaírni, hogy ő a szülő 1, érted? Meg a szülő 2. És ott látod egy szívecske. Két szívecske. Két szívecske, ott szeretik egymást. Na jó, menjünk. Hello. Ő a gyerekük? Ő a kisfiú, aki... Hát, kifestette magát, tiara, hogy mi ez, oké, okay, van rajta hajpánt. Kisfiúk régen is voltak, X-szer. Hogy a gyerekek kifestik egymást, ez vicces, most ezt ilyet csinál mindenki, nem? Ne, te csinál, mert te csináltad, nem én. Én nem csináltam ilyet. Várjál, imádkozik! Hoppá! Jó van, azért még van ott tisztesség. Ez egy menthető gyerek. Jött a télapó. Jött a kommunista Grinch. Hol vannak a szülei ennek a gyerek? Egyedül él? Gondolom a buzibuliban topzódnak. Épp vonalnak egymáson egy ilyen buzibuliban, miközben a gyerek otthon van karácsonykor. Ilyenek ezek a meleg szülők. Pontosan. Oké. Okay. De ezek legalább rendes keresztény szülők. Látjátok, kint van a kereszt. Hoppá! Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj az történt, hogy ezeket a változtatásokat tett a kedves Mikulás bácsi. Keresztet rakott a falra, nővé változtatta ezt a kis buzit. Szóval átoperáltatta? És oda van írva, hogy anya és apa. Ah. Ez már... alaptörvény szerint. Ezt már szeretem. Ez átoperálás, ez nem szép, nem? És már nincsenek ott a buzikönyvek. Nézd, dob helyette van. A dobnál nincsen heterobb dolog. Kis autó, Rubik kocka. Ez tényleg a Putyin? Nem a Putyin. Szerintem valójában ez nem a Vlagyimir Vlagyimirovics. Csak annak akar tűnni. De végül is egy stilizált Putyin megváltja. És egy focilabda. Focilabda, az nagyon férfi. Ez mi? Ez csak egy masni, vagy egy transformer a kezébe? A minősége, mint egy krumpli. Hát nézd! Ezek az orosz reklámok elég szórakoztatóak. Igen, múltkor megnéztük, hogy mi történik ugye karácsony. Amúgy mindegyik a karácsonyhoz kötődött, igen, úgy tűnik. Az előzőnél ugye megfagyott és meghalt, aki nem volt boldog orosz ember, itt pedig aki nem egy boldog hetero ember, az így vagy úgy, de a végén lehet, az tényleg a gyerek kérte, nem? Azért imádkozott szerinted, igen, a gyerek, hogy igen, ne kelljen már kifestenie a magát? Nem úgy van, hogy a gyerek az nagyon szereti a szüleit. Főleg látod, milyen szörnyű körülmény között lakott. Várjál, ez most az Oroszország volt, mert akkor ott miért történhet ilyen? Vagy Európa volt, de akkor meg miért volt fűtés? Elég egyszerű a magyarázat, itt csak arról volt szó, hogy mindenki, aki azt gondolja, hogy igen, itt ez a állatbordélyok és meleg orgiák világában, itt ugye bár Európában, aki azt gondolja, hogy ez egy nem megfelelő hozzáállás, és Nyugat-Rómát élünk, és így fog a civilizációnk elpusztulni, hogy római kori orgiák vannak, ahol gyerekeket kurnak melegek. Na, azt megszólítja a Putyi, hogy várjál, mert jövök, megoldom, nincsen gond. Ez tudod, milyen videó, ami terjedhet a Facebookon a nyugdíjasok körében, és ez az valaki még az értéke. Igen. Egy ilyen Putyin propaganda. De Magyarország megvédi ezt az értéket, és nem hanyatlik cserébe. Bezzeg nyugaton, ahol ilyeneket engednek, ott látjuk, hogy mennyire rosszul állnak gazdaságilag, boldogtalanok az emberek, nem tudnál kifizetni, amit kell. De Magyarország mind mindenben ebben is élen jár, és mutatjuk az utat. Igen, mert bár szerintem a gazdasági helyzet az nem kapcsolódik ehhez szervesen, de mondjuk a múltkor az öngyilkossági arányt megnézték. Fölszokták hozni amúgy. Fölszokták hozni, nem a legkevesebben. Miért, hogyha itt olcsóbb lesz az iPhone, akkor szét? Nem lesz olcsóbb, itt a legdrágább a világban. Hát mert nem vagy elég buzi. Nyilván nem ezzel van összefüggésben, vagy nincs egy ilyen közvetlen összefüggés, de amúgy a között mondjuk, hogy mennyi öngyilkosság van, a között szerintem már sokkal inkább lehet egy összefüggést találni. Vagy hogy mennyi kivándorlás. Igen, vagy hogy tényleg mennyire élhető egy ország, abba az elfogadás, nem tudom, tényleg például, mindegy, de... Van még hova fejlődnünk. És az Putyin Oroszországához. Két irányba tudnánk fejlődni, az egyik az megyünk egy kicsit egy nyitottabb irányba, egy kicsit elfogadóbb irányba, meg a másik az, hogy megyünk egy kicsit ebbe az orosz irányba még inkább, és valószínűleg sajnos az utóbbi fele megyünk, miközben én mondjuk az előbbi fele mennék. De hát ez az én lipsi ocsmányságom miatt van, mert... Tavasszal Ádám esetleg lehetett volna ezen gondolkodnod, miközben behúztad az X-et, és akkor hogyha erősebben kellett volna az X-et húzni. Erősebben kellett volna Gyurcsánynak húznom az X-et? Most már mindegy. Erről amúgy lehet beszélni, hogy ez mennyire épületes, mert pont most nem került be előző héten, de volt egy cikk az ilyen örökbefogadásról. Nevelőszülőknél volt ilyen átmeneti nevelőszülőknél a gyerek, és aztán kérvényezték, hogy örökbefogadhassák végleg, mert már ott van, négy éve ott volt, és aztán mégis átrakták másik szülőkhöz, és akkor Na, mindegy, nagyon nyomasztó az egész sztori amúgy. Szóval itthon az örökbefogadásnak a, hogy mondjam, az örökbefogadás, örökbeadásnak a bürokráciája az azért kicsit azért még lehetne finom hangon és rendbe tenni. Én adnék a meleg pároknak is gyerekeket, mert nagyon sok gyerek nagyon szarú körülmények között nő fel. Itt még a hetero pároknak is nagyon nehéz ez az örökbefogadás amúgy, és nem túl emberségesen van ez itt itthon kivitelezve. Bezeg a katatörvényt, azt át tudják baszni egy hét alatt. Akár ilyen fontos dolgokat is lehetne egy kicsit emberségesebbre faragni. Jó, de ez talán, ez viszont tényleg ne egy hét alatt. Itt is amúgy a bonyolítása a dolgoknak az ad egy ilyen hamis biztonságérzetet, nem? Hogy ha ilyen rohadt nehéz örökbefogadni gyereket, akkor biztos rossz emberekhez nem jutnak gyerekek. A minél nehezebb örökbefogadási procedúra az nem feltétlenül azokat fogja kiszűrni, akik mindenképp ezzel vissza akarnak élni, hanem azoknak nehezíti meg a dolgát, akik nem akarnak visszaélni. Amúgy ilyen szempontból például a Kata az tényleg egy jó, a Kata az tényleg egy jó példa, mert a Katával is, aki nem adót akart elkerülni, annak ez egy remek lehetőség volt. Érted? Azzal, hogy aki viszont adó elkerülésre használta, itt a fürdővízzel kiborították a gyereket. Ha már a pénzügyek, sokkal mi az a link itt? Biztos? Kis ingyen reklám! Ezért fizettek nekünk? Nem csak fizettek kell. Nekünk, de szinte mókás. Mennyi pénz. Ugye? Milyen óra. Hoppá! Hív a pénzhiány! Kézbe kapott jövedelem? Megoldjuk. Mi ez a nyomorba? A technikai megoldásai, azt gondoltam, hogy tetszeni fog. Hát ez fontos. De figyelj, filmes képarányban van, úgyhogy tök jó. Ez a ilyen paraszt módszer, hogy szar az egész, de rárakok feketét csíkot alulra felülre, az már akkor filmes lesz. Jelzálog vagy céges hitel? Ha kell, kombináljuk is. Most már ő hívja magát? Látom, hogy merül a telefon, előbb még 21% van. De eddig olyanok hívták, akik most magát hívja, nézzük, mit mond magának. De már előbb is magát hívta. Számára érkező jövedelem. Véglegesített munka vissza. Nincs bár lista. Akár egy nap alatt meg. Legítnek tűnik, nem? Szegény Dopeman már, bazdmeg, miért kell rászállni? Már így is elege van belőlünk, már engem konkrétan egy repszámba beszólt nekem. Hát ez már rögtön az első. Ez ott van Erste, OTP, minden ott van. Ezek a bankok, ahol éppen nem vagy, de lehetnél. De ő hitelit így intéző, nem? Ő igazából? Ja, tehát ő velük van szerződve. Én nem tudom, ez hogy vagy, de biztosan legít minden. Majd, hogy legítnek, legít, csak valószínűleg nem 2 forint lesz ezt visszafizetni. Beszállnál az internet bizniszbe és nincs pénzed. Kifizettem zsebből. Nem tudom. Ez a betűtípus is. Nagyon nyomasztó az egész. Ez van a gifeken, ez a betűtípus. Ezeken az... Én meg jó bazen... reggelt! Boldog keddet kívánok! Az, hogy felvegyünk Marika néni. Ingatlan hitel... Milyen hitelt? Jelzáló? Nem. Milyen hitel az? Lakáshitel. Lakáshitel, ez az egy hónapokig kellett várnom, mindenfélt beadni. Tudtam volna, hogy egy vagy 3 nap alatt is ezt megoldjuk, ide megyek. Hát elkúrtad. Öreg dóphitel. De most érted, a banki hitelek is eszetlen durván nagyok most a kamatok. El tudom képzelni, hogy dóphitelnek milyen kamatja van. Igen, én is csak úgy osztogatnék embereknek, akiknek valamiért senki sem akar hitelt adni. Nem akarnak együttműködni ezével a Sós Dáviddal, aki azt mondja, hogy a hitel milyen jó dolog. És akkor ilyen közös projektben benne lehetnének a dóphitel. Én azt mondom, hogy néha szélesíteni kell a palettád. Rep után dolgozott tovább, és felépített egy ilyen dob hitelt, ami... De biztos volt, akinek pont erre volt szüksége, és sokat segített. De én inkább itt ezen az fogott meg, hogy mennyire igénytelen reklám volt, akárhogy is nézzük. Valaki ezt, hogy csak közvetíti a banki hiteleket, azt nem hiszem, hogy akkor 1-3 nap alatt megkapod azt a lóvét. Valami turpisság van, ha a bank alapból nem akar adni neki hitelt, de rajta keresztül kap hitelt, akkor itt valami érdekes hitelt. De lehet, hogy ő mondjuk kezeskedik érte. Hogy akkor nem a bárlistás ember veszi föl. Jó, de ennek a kezeskedésnek azért van egy költsége. Ezt is láttuk. Köszönjük. Most az ingyen reklámot adtunk. Biztos lesz egy ember, aki megy is hol a hitelnek. Szóval igazából velünk jól járt. Megnéztük a reklámját. Hát de kicsit békülni kell. Igen. Ez egy békejobb. Orgazmussal manifestálod az újévi fogadalmad? Eláruljuk, miért nem működik ez a TikTok trend? Lehet, hogy azért, mert a manifestáció egy fasság. Manifestáció simán lehetne a 2022-es évszava. Ja, Istenem. Én csináltam a manifestációs dolgokról egy videót a Fókus csoportra. Azért utána kaptam a dolgot, hogy mekkora köcsög vagyok, meg volt egy ilyen manifestáló nő, akit csinált valami egy 4 részes videót. Manifestáló nő. A fasz tudja, hogy mi valami boszorkad, és ugyanaz a nőtípus nyomja ezt mindig, ez nagyon érdekes amúgy, de hogy értem, hogy itt elkezdenek nekem magyarázni, de nem tudom őket komolyan venni. Amikor így valaki elkezd a manifestációmra magyarázni, hogy miért vagyok hülye és nem nyitott, így mondja, és így úgy érzem, hogy egy ilyen majom így ugrál előttem, és nem tudom komolyan venni bazzeneket. Hát én is oda mehetnék az 50 emberekhez, ezt magyarázhatnék, hogy kertemben hidd el, hogy ott van a hétfejű, és annyi fasság terjed az interneten már ezekben az években, hogy egyszerűen telítődik vele az ember, telítődik ezzel a mérhetetlen sok fassággal, és akár milyen fasságot találsz ki, meg fogod találni az embereket bazzenek, akik elhiszik, hogyha elég meggyőzően mondod. Mert annyi kritikus gondolkodásuk nincs, hogy vagy túl sok van, vagy túl kevés, vagy nem tudom mi van, hogy az emberek ennyire kivannak éhezve minden izére, ami egy kis reményt ad nekik ebben a szaros életbe, de hogy ezek folytasd inkább. Na, ez az. Többféle manifestációs technikával is megismerkedhetünk a TikTokon. Hiteles forrás. Érdekes, hogy a TikTokon terjednek ezek, és nem a orvosi, tudományos és egyéb magazinokban. Igen, nem az MTA-n publikálják. Nem az egyetemeken tanítják, hanem 21 éves lányok tanítják a TikTokon, úgyhogy innen tudod, hogy ez hiteles dolog. Van pár olyan köztük, amit tömegesen használnak a userek. Az egyik a 369 módsz, vagy 369. 369, ezt ismerem. Az, amit a 19. századból Nikola Teslától vettek át. Ádám. Ez is egy kicsit ilyen ferdített dolog. Nem, ide van írva. A Teslától vették át. Van, mert a tudós hitt abban, hogy a 3, 6 és a 9 isteni számok. A 369-es módszerrel való manifestáláshoz gondolj valamire, amit szeretnél, és alkoss egy affirmációt, azaz pozitív megerősítést a vágyadra. Írd le ezt a mondatot 3-szor reggel, 6-szor a nap folyamán és 9-szer közvetlenül lefekvés előtt. Miután ezt 33, nem 369, napon keresztül töretlenül megcsinálni. Igen, akkor lehet, hogy tényleg sikerülne, már addig leírod, hogy ma fölbaszod magad. Szóval a megfogalmazott vágyadnak valósággá kell válnia. Ennek a módszernek több változata is létezik a TikTokon. Például úgy lehet elérni, hogy valaki felvegye veled a kapcsolatot, hogy 3-szor leírod az illető nevét, 6-szor a vele kapcsolatos szándékaidat, és 9-szor azt, amit szeretnél, hogy mondjon neked. Takarodj! Csak én... De nem, ott írja, hogy ez működik. De tényleg úgy terjed ez, mint a vírus ezeken a közösségi oldalakon, és az a baj, hogy az ember fiatal korában, 10 évesen így próbál tartozni valahova, hogyha nincsen társaság, akkor is próbál tartozni emberekhez, próbálja kialakítani a saját személyiségét. És sajnos egy csomóval ez jön szembe, így belebuzul, van egy kis placebo hatás, minden, és akkor ezekbe bele lehet buzulni, ezekbe a szarokba, és ez olyan szomorú, hogy mi lenne, hogyha valami más világnézet találta volna meg először, hogy vagy lenne egy normális baráti társasága, vagy ilyenek. És ez utána öngerjesztő, mert nincs társasága, mondjuk elkezd ebbe belebuzulni, ő lesz a kettős lány, és akkor még annyi társasága se lesz, mint egy, nem segít. Vagy még rosszabb, megtalálja a többi ilyet. Ja, és akkor egymást erősítik a hülyeségbe. Igen, igen, jó, tudtátok, hogy az még jobb módszer, hogyha rávérzed a menstruáció. Ah, igen, az őr is kipróbál, sokkal jobb lett ez, és akkor megtalálja az ember a társaságát, olyan, mint igen, a lapos földesek. Ha láttátok a doksi filmet róluk, ők is így. Már azért sem akarsz ellentmondani, mert már annak a társaságnak része vagy, és hogyha ellentmondasz, akkor kitaszít az a társaság, miközben azok az emberek már a barátaid. Valahol az amúgy egy nagyon szomorú dolog, mert a kiszolgáltatottság érzése löki be az embereket ebbe, és ezt csak a saját tapasztalataimból gondolom, hogy Kertvárosból próbáltam bejutni Esztergomba, nem tudom, így nyáron vagy valami, és akkor kimentem a busz megállóba, és hát hiába volt menetrend, ugyebár lófasz nem ér, úgyhogy csak kiálltam, és akkor próbáltam szugerálni, hogy a következő autó, ami jön, az már a busz lesz. És hiszed vagy sem? Nem nagyon működött. Mert le kellett volna írni 33 napon keresztül. De amúgy, hogyha 33 napig ott állok, biztos, hogy jött volna busz. Így van. Akkor a sofőr az... Megérzi. Nem tudom, mi a fizikája ennek, hogy irányítod a másik embert. Mi van, hogyha ő... A Tárti úton közlekedő busz elkanyarodott. Logikai ellentmondások nincsenek. Mondjuk, a két különböző ember ellentétes dolgot manifestál, akkor mi történik? Felrobban az univerzum? Nem tudom. Biztos van arra is, hogy ki erősebben manifestál. Hát de attól függ, melyik menstruál. Az a baj, hogy ezek a bullshitekre föl lehet húzni még egy bullshitet, és akkor elmerülsz, és akkor így bele lehet merülni, és hogyha erre vevő leszel, akkor elkezdesz vevő lenni minden más hülyeségre, a kvantum lófasz gyógyít, és akkor azt is néztük a fókuszon, hogy jönnek a veszélyes dolgok, amikor már quantum nem orvoshoz viszed a gyereket, a betegségeddel, hanem tanácsot kérsz a kvantum gyógyító csoportban, és ott azt mondják neked, hogy hány éves a gyerek, 3, akkor még anyukát kell gyógyítani, az még a te izé köteléked meg. És akkor érted, szegény, valaki ebben nő föl. Ha valami triggerel, ennek a ilyen szintű terjedés, hogy azt gondoltam, hogy megyünk előre a világban, így valahogy felvilágosultabbak lesznek az emberek, és nem, a hülyeség is legalább annyira terjed, sőt. Még ez is, tehát, hogy itt van ez a 3x33 módszer, és akkor le kell írni, hogy hálás vagyok, hogy kaptam 10 millió forintot, és akkor fogsz kapni 10 millió így forintot. Van, ez így van. A technikák között figyelmet érdemel még a kvantumugrás, más néven a kétcsészés módszer, a kvantumugrás, az a Star Trekbe is elférne, de a kétcsészés módszer, a az meg a Two Girls, One Cup kvantum második epizódja. Ez is nagyon jó, hogy a kvantum szó, mivel fogalmuk sincs ezeknek az emberekről, hogy ezeknek a tudományáról, amiről még a tudósok se tudnak. A kvantumfizika az még a tudósok számára se. Aki azt mondja, hogy ért hozzá, az nem ért hozzá, mert ez még egy nagyon furcsa világ, és még a tudósok sem értik teljesen. De a 21 éves lány a TikTokon, ő érti. És majd megmagyarázza a kvantumugrás, szóval hozzá lehet baszni ilyen szavakat, hogy kvantum, és akkor ez ilyen komoly, ez a kvantum, Mitől kvantum? Azt mondta, hogy kvantum, a Marvel is mindenhez oda cseszi, hogy kvantum, és akkor okosan hangzik, de még a Marvel az egy ilyen skifiket csinál, meg fantasyket, addig... Ez is fantasy valahol. Na, szóval kell két pohár, és két öntapadós cetri, és egy toll. Egyik öntapadós cetrire felírod a jelenlegi helyzetedet, ha egy romantikus partner próbálsz manifestálni. Írhatsz valami olyasmit, hogy egyedülálló vagyok. Ezt a cetrit ragasz az egyik csészére, hogy bele vizet. A másik öntapadós cetrire írd el a kívánt eredményt, például megtaláltam a lelki társamat, és ragasz a második csészére. Végül képzeld el azt az eredményt úgy, mintha valóság lenne, és öntsd át a vizet az első csészéből a másodikba, így hátrahagyod a régit, és üdvözlöd az újat. De kétségkívül a legérdekesebb minden... Ja, bocsánat, oké, itt már még egy... Jó, értem. Ez így van. Így van, ezt próbáljátok ki. A Big O technika, mely szerint orgazmus közben lesz sikeres a manifestáció, mert amikor az ember az orgazmus közben áll, akkor a legélénkebb az elméje. Tehát, ha éppen észnél vagy orgazmus közben, akkor érdemes céljaidra és vágyaidra koncentrálni a TikTokerek szerint, mert ez az állapot felerősíti az energiákat. A Hihetetlen magazin, itt az a gond, hogy ez az egész cikk, ez egy büdös nagy reklám, és csak ez az egybekezdés, ami a lényegi rész. De itt arról beszélnek, hogy nemrégében készült egy felmérés, link ugye majd a macska hozza, amely kimutatta, hogy a különféle természeti energiákkal gyógyító szakemberek munkájuk megkezdése után néhány évvel komoly szervi megbetegedésekkel kezdenek küzdeni. Az orvostudomány még nem talált egyértelmű magyarázatot erre a jelenségre. Már nem keresett. De a természetgyógyászattal foglalkozó szakértők szerint a gyógyítók a saját energiai rendszerű. Hát ilyenkor bezeg jól jön a rendes tudomány, hogy ez mitől van. A természetgyógyászoknak kéne kitalálni, és akkor már rögtön bajban vannak, hogyha valami tudományos dolog után kéne menni. De nem, itt mondják a saját hülyeségüket, hogy a gyógyítók a saját energetikai rendszerük és szervezetük segítségével gyógyítanak, és amikor energiát adnak másoknak, azt az energiát önmaguk szervezetéből kell elvonniuk. Szóval ők feláldozzák magukat. Érted? És egy kis pénzmagért cserébe. Én közben kicsit elmerültem amúgy a Hihetetlen magazin berkeiben. A Style is meg, mert ott ez timestamp-el van. Nem. Például egy ilyet is találtál? Ja, én a Hihetetlen magazinnak vannak néha ilyen UFO magazinos vibe-jai, és... Ugyanazt csinálja. Hát, azért az UFO magazin sokkal trébb volt. Itt láthatunk különböző ősi civilizációk ábrázolásait, állítólag ugye már űrhajósokról. És azt írják, hogy ez véletlen. Úgyhogy a Hihetetlen magazin azt mondja, hogy véletlen. De látod, ott van ez, ami ősi mexikói, mert oda van írva, hogy az ősi mexikói. Ez egy ősi maori, mert hát oda van írva. Ez egy ősi egyiptomi, ami hát nem lehet, hogy valaki a homokvárát így építette. Amúgy innen látszik, hogy ez egy kígyó körülötte, ugye látod? Igen, jó, de az például lehetne stilizálni az űrhajót, aminek mondjuk lehet, hogy ilyen kígyó alakú űrhajó. És sőt, pedig az ősi olmékok, hogyha jobban megnézed, ott ez egy ősi olmék ábrázolás. Igen, egy ilyen szopó, izé. Megvan, mi ez? A South Parkban, amikor így... De akkor nézzük már azt, hogy ezt a videót, ez fantasztikus, hihetetlen magam, 50 ezeren követik. Látod a hátteret, szóval ez hiteles amúgy. Igen, hát egy űrhajóban vannak. De röviden összefoglalva, arról van szó, hogy ez az ember ezt felfedte, hogy mivel Galileában mindenféle magyar nevű településeket találtak, ezért akkor már ott magyarok voltak, vagy hát nem ezek a magyarok, akik ma most mi itt vagyunk, hanem ezek ilyen ősi magyarok voltak, ugye? Hát Jézus is köztük született. Igen, mondjuk nem könnyű, mert ugye még amikor Jézus született, még Magyarország még 1000 évig nem is létezett, de amúgy biztos magyar volt. Nem szép dolog, de a magyar kormány is megágyazott ezeknek azzal, hogy elkezdte kicsit átvenni a saját lóriába, átvette ezeket a világ összeesküvéseket, a soros összeesküvéseket, meg ezt, meg azt, meg amazt, és ezt beemelte. Törvényeket is úgy hozott például a civilek ellen, hogy erre hivatkozott összeesküvés elméletekre, és hogyha már megágyazol ennek, és amúgy csomót mondod, hogy Brüsszel, meg a minden, a háttér, tudod, ezt szeretik mondani most már, akkor megágyazol ennek egy ilyen táptalajt, ami aztán nő, szépen kibontakozik. Ez már régen is volt hihetetlen magazin, de hogy alapból a mai világban már erre vevők az emberek, meg az interneten minden fasság el tud terjedni, de hogy ezt még így szépen így még adott hozzá egy kis trágyát, az Orbán, az nem segített ezen szerintem. Hát meg tényleg beemelte a mainstreambe, ugye, mert régen ez a Hihetetlen magazin, ez egy underground dolog volt, amit az ilyen összeesküvés elmélet hívők, meg UFO hívők, azok néha így találkozgattak, így átbeszélték ezeket a dolgokat, de inkább tényleg egy ilyen nevetséges, amatőr dolog volt ez az egész, most pedig igen, ezek meg az alapvetések. Bár amúgy az szerintem ettől még, hogy itt ezeket az összeesküvés elmélet teket promotálja a kormányzat. Attól még mondjuk valóban létezik Soros György, akinek kizárólag ugyebár pénze van, és nem így találkozgat. Igen, van valóság alapja. Csak így olyan mesét kerít köré, ami egyfelől... Hát, mint hogyha mindent ez befolyásolna. Igen. Ki van színezve, nagyon ki van színezve. És amúgy nem csak itt terjed, és Szlovákiában és Romániában is megy a sorosozás, csak akkor még a magyarok is benne vannak az ő olvasatukban, ugye? Igen. Persze. Hát jó, magyar ellenes izék is vannak benne. Pont amúgy erről olvasok most. Mindenki kicsit a saját szája íze szerint hozzátesz meg elvesz, amit kell, de az a szép ebben, hogy nyilván mindenfélét hozzáköltenek, ez akár a Soros, meg mindenhez, de hogy egy kicsit így ilyen ködben, ilyen nyíltan is hagyják, hogy így igazából nem mondják a konkrét dolgokat, csak hogy annyit tudsz róla, amennyit kell kommunikálni, hogy nekünk rosszat akarnak. Szóval a tő mondatokat, és mindenki szépen oda képzeleti hozzá azt, hogy éppen amit a képzelete oda tud rakni, hogy gyíkemberként ott főzik a nem tudom, heterókat. Egy gyerekvért. Igen, és ezt már hozzá lehet költeni, azt már rában bízva az emberek, ha van fantáziájuk, hogyha elveted ezeket a magokat, csak annyira kell, hogy minden felelősséget le tudjál magadról rázni. Kettő, mindig erre hivatkozhassod, ezért csinálom, meg azért csinálom, érted, csinálom, és amúgy is látod, hogy milyen erők vannak a világban, meg kell, hogy védjelek tőle, úgyhogy ez erre kérem a felhatalmazásod. Igazából én azért vagyok, hogy megvédjelek téged, és akkor ezzel magamat is validálom. Igen, itt viszont ugye. Csak itt a magyar Jézusról beszélnek, és van is egy bejátszásuk, ami bizonyítja azt, hogy Jézus magyar. Hát muszáj tovább haladnunk, mert hát persze, említettem persze. Itt, hogy Jézus megkeresztelése. Nézzük meg ezt, és aztán Robi... Nézzük meg. Nézzük hogy meg Jézus nézzük megkeresztelését. Meg. Például, hogyha ez az űrhajóval elég messze mennek, és nagyon, nagyon erős távcsövet, akkor lehetne még a dinoszauruszokat is látni. Fizikailag lehetséges, csak a fénysebességet kéne leelőzni valahogy. Hát meg az felhők. Remélem, hogy nem felhős időben keresztelték meg Jézus. Hiteltelen magazin. Látod? Forrás YouTube. Mondd meg! Te vagy Krisztus! Szerinted ő Krisztus? Én megkeresztellek vízzel. Igen, mert magyarul beszél. Akár, igen, van ennyi közös benne is Jézusban, de nem. Most mi történik, Csoki? Ez ott a Jézus és magyar. Miért játszották be? Ez exkluzív. És Isten szent lelke galamb formájában szállt le Jézusra. Tudósítás. És hang hallatszott a mennyből. Na, mit mondod? Szimba, elfeledtél engem. És ugyanaz, mint a narrátor. Nem lehetett volna másik ember? Csak ráraktak egy kis reverb-be. Akiben gyönyörök. Isten narrálja. Valójában. De most láthattuk, hogy Jézus magyar, Isten is magyarul beszélt, keresztelő Szent János is magyar volt. Minden kiderülhetett számunkra. Minden kételj eloszolhatott. A Magyarságkutató Intézet feloszlathatja magát. Mindenki magyar volt, aki jó volt, mindenki, aki rossz volt, nem magyar volt, hanem a külföldi háttérhatalmak embere. Nyugodjatok meg, fogjunk össze ellene, 3 évvel is szavazzuk meg majd 2/3, akit kell, hogy megvédjen ezektől. Igen, mindenki a pénztárcájára harapjon rá erősen, ha már úgyse lehet másra használni, és akkor összeszorított foggal együtt túljutunk ezen. Manifestáljatok akkor egy jobb kormányt, hogyha... Bazd meg! Amúgy ezt akartam, az a rohadt szerelemkötés, hogy az Orbán Viktor szeressen belénk. Az azért király lenne, szerintem nem? Szeret minket amúgy valahol. A nagy szívével. Terjesszük már ezt a pletykát, hogy a Orbán Viktort minden reggel fél óráig nem lehet zavarni, amíg megnézi a tegnapi epizódot. Megnézte, hogy a napi jól van ez így, hát akkor megy tovább a dolgára. Mindig álnéven kommentel, hogyha ráér, akkor beugrik és kihoz bár a subgiftet. Ja, lehet, ez élő is néha nézi. Igen, csak azt nem tudom, mind nézi, az a nyomkodós telefonján. De már van új, nem? Mindegy, ne aggódj, Vitya, nem sokára csinálunk Patreont, és akkor beszállhatsz egy pár. Te nem, mert neked nincs egy forint megtakarításod, de szóljál már Lőrincnek, visszhangban, nem érdekem. Lehet, hogy ha Orbánról beszélünk, akkor beindul valami nemzeti, nem tudom mi. Igen, az alkotmányvédelmi hivatal rögtön ide küld egy kis jelzavarást. És egyelőre ez a max, amit ki tudtak találni. Még nem jutottunk egy csomó hírig, ami érdemes lett volna, de még holnap is van nap. Még holnap még pont van egy nap. Még holnap pont van egy nap, amikor itt tudunk lenni. Egy nap még pont van arra, hogy újra találkozunk. Veled is, Viktor. Innen is üdvözlők a családot. Csapjad az országnak, meg Sorosnak, meg mindenki. Forintnak. Akkor holnap újra találkozunk, Viktor. Mert mi újra itt leszünk. És Viktor, te és ti itt lesztek.